Lev Nikolayevich Tolstoy. Üç Ölüm. Seslendiren Akın Altan. Mevsimlerden güzdü. Büyük yolda iki araba tırısla koşturuyordu. Öndeki posta arabasında iki kadın oturmaktaydı. Biri zayıf, solgun yüzlü bir hanımefendi, öteki ise parlak kırmızı yanaklı gürbüz hizmetçisi. Hizmetçinin kısa kesilmiş kuru saçları soluklaşmış şapkasının altından ikide bir dışarı kaçıyor, kızcağız delik eldivenli kızarık elleriyle rüzgarda uçuşan saçlarını ikide bir düzeltiyordu. Havlu atkısıyla örttüğü iri göğüsleri gençliğinin, sağlıklı oluşunun birer belirtisi gibiydi. Canlı kara gözleri kah pencerenin ötesinde hızla geçen tarlalarda geziniyor, kah hanımına ürkek ürkek bakıyor, kah arabanın köşelerinde tasayla dolaşıyordu. Hanımefendinin file içinde arabanın tabanına asılmış şapkası burnuna değecekmiş gibi bir ileri bir geri gidip gidip geliyordu. Kızın dizlerinin üstünde bir köpek yavrusu vardı. Ayaklarını döşemede duran bir kutunun üstüne koymuştu. Araba sarsıldıkça yayların çıkardığı gıcırtıyla camların şangırtısına uygun olarak zor işitilir bir sesle bu kutuyu tıkırdatıyordu. Hanımefendi ellerini dizlerinin üstünde kenetlemiş, gözlerini yummuştu. Sırtına yerleştirilen yastıklara yaslanmış otururken usul usul sallanıyor, yüzünü belli belirsiz buruşturarak derinden derine öksürüyordu. Gecelik beyaz bir başörtüsü, ince, sarımsı boynuna bağladığı mavi bir eşarbı vardı. Düzgün bir ara çizgisi başörtüsünün altına doğru düzgün pomatlı sarışın saçlarını ikiye ayırıyordu. Bu geniş çizginin beyazlığında ölümü düşündüren soğuk bir hava vardı. Pörsük, biraz da sararmış derisini yüzünün ince, biçimli girinti çıkıntılarını gevşek bir biçimde sarıyor, yanaklarında elmacık kemikleri üzerinde hafifçe kızarıyordu. Dudakları kuruydu, kıpır kıpır ediyordu durmadan, seyrek kirpikleri kıvrılmaksızın dik dik duruyordu. Mantosu düşük göğsünde düz çizgiler yapmıştı. Gözlerinin kapalı olmasına karşın yüzü yorgunluk, sinirlilik, çoktandır çekmeye alıştığı bir acıyı anlatıyordu. Dirseklerini iki yana dayayan uşak önde, arabacının yanında uyukluyordu. Posta arabacısı keyifli keyifli bağırarak ter içinde kalmış dörtlüğü sürüyor, ara sıra arkadaki kupa arabasında bağırıp duran öbür arabacıya dönüp bakıyordu. Şunların geniş koşut, paralel izleri balçıkla kaplı yolda düzgün iki çizgi halinde hızla uzayıp gidiyordu. Gök, kül rengi ve soğuktu. Tarlalara, yola rutubet kokan bir karanlık çökmüştü. Arabanın içi boğucu sıcaktı. Havasına kolonya ve toz kokusu sinmişti. Hasta, başını geriye atıp gözlerini yavaşça açtı. İri gözleri ışıl ışıldı. Çok güzel, koyu bir rengi vardı gözlerinin. Ayağına hafifçe değen, hizmetçinin mantosunun ucunu güzel, zayıf eliyle sinirli sinirli iterek, "Üf, gene uyandırdın beni," dedi. Ağzı tuhaf bir biçimde çarpıldı. Matryoşa iki eliyle birden mantosunun eteklerini topladı, güçlü bacakları üstünde doğrulup biraz geriye oturdu. Taze yüzü parıltılı bir kızıllığa büründü. Hastanın güzel koyu gözleri hizmetçinin hareketlerini kıskançlıkla izliyordu. O da iki eliyle oturduğu yere dayandı. Daha arkaya oturmak için doğrulmak istedi ama buna gücü yetmedi. Ağzı çarpıldı. Zavallı bir insanın kötücül, karanlık, alaycıl anlatımı yayıldı yüzüne. "Biraz yardım edeyim demezsin değil mi?" diye söylendi. "Ah, istemez istemez. Kendim kalkarım. Yalnız arkama şu çuvallarını koyma lütfen." ''Tamam, yeter. Beceremiyorsan bırak, daha iyi.'' Gözlerini kapadı. Sonra yeniden açarak hizmetçisine baktı. Matryoşa da ona bakarken kırmızı alt dudağını ısırıyordu. Hastanın göğsünden derin bir ah yükseldi. Ama bu iç çekmesi daha sona ermeden öksürüğe dönüştü. Kadın yüzünü geriye çevirdi, buruşturdu. İki eliyle göğsünü tuttu. Öksürüğü geçince gözlerini yeniden yumdu. Kımıldanmadan oturmasını sürdürdü. Matryoşa atkısının altından tombul elini dışarı çıkardı. Göğsünde istavroz işareti yaptı. Hanımefendi hemen gözlerini açarak sordu. ''Nedir o?'' ''Menzil hanımefendim.'' ''Neden istavroz çıkardığını soruyorum sana.'' ''Kilise gördüm de, efendim.'' Hasta kadın yüzünü pencereye döndü. Arabanın çevresini dolaştığı büyük köy kilisesine dik dik bakarak usulca istavroz çıkarmaya başladı. Posta ve kupa arabaları arka arkaya hanın önünde durdular. Kupa arabasından hasta kadının kocasıyla doktoru inerek posta arabasına yaklaştılar. Doktor kadının nabzına bakarken, ''Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?'' diye sordu. Kocası da Fransızca, ''Nasılsın dostum, yorulmadın ya?'' dedi. ''İnmek ister misin?'' Matryoşa çıkınları topladı. Konuşulanları dinlememek için bir köşeye çekildi. Hasta kadın arabadan inmeye niyetli görünmüyordu. Kocasının sorusuna, ''Pek iyi değilim.'' diye karşılık verdi. ''Her zamanki gibi. Siz gidin, ben arabada kalacağım.'' Kocası biraz daha bekledikten sonra hana doğru yürüdü. Matryoşa arabadan fırlayıp çıktı. Çamurların içinde ayaklarının ucuna basa basa hanın kapısına doğru koştu. Hasta, pencerenin önünde dikilen doktoruna, ''Kendimi iyi hissetmiyorum ama bu sizin kahvaltı yapmanıza engel değil. Buyurun, siz de gidin.'' diyerek hafifçe gülümsedi. Doktor onun yanından sessizce uzaklaşıp hanın merdivenlerinden çabuk çabuk tırmanırken kadın kendi kendine söyleniyordu. ''Hiçbirinin bana aldırdığı yok. Sağlamlar hastanın halinden ne anlar? Ah aman tanrım.'' Hasta kadının kocası doktorla karşılaşınca ellerini neşeli bir gülümsemeyle ovuşturdu. ''Bakın Edward Ivanoviç, yemek sepetini getirmelerini emrettim. Bir şeyler atıştıralım mı? Ne dersiniz?'' ''İyi olur.'' derim. Adam sesini alçaltıp kaşlarını kaldırarak sordu. Hastanın durumu nasıl?'' ''Söylemiştim, değil İtalya'ya, kesinlikle Moskova'ya bile yetişemez. Hele bu havada.'' Hastanın kocası yüzünü bir eliyle kapadı, inler gibi. ''Ne gelir elden? Ah aman tanrım, aman tanrım.'' dedi. Sonra da yemek sepetini getiren adama seslendi. ''Buraya getir.'' Doktor pişmanlıkla omuz silkti. ''Karınızı keşke yerinden hiç kıpırdatmasaydık. Evinizde kalsaydı.'' Öbürü kendini savunmaya çalıştı. ''Söyleyin Allah aşkına, ben daha ne yapabilirdim? Biliyorsunuz evde kalması için ne kadar uğraştım. Etkili ilaçlardan, yalnız bırakmak zorunda kalacağımız çocuklardan, işlerimin çokluğundan söz ettim. Beni dinlemek bile istemedi. Sağlam biriymiş gibi yurt dışında yaşama tasarıları kuruyor. Kendisine durumunu açıkça söylemek, doğaldır ki onu öldürmek olurdu. Vasili Dimitriç, şunu iyice bilin, karınız artık ölmüştür. Akciğerleri olmazsa insan yaşayamaz, akciğerse yeniden büyümez. Üzücü bir durum ama ne yaparsınız? Bizim çabamız son dakikalarını elden geldiğince rahat geçirmesi içindir. Ayrıca bir de papaz bulmamız gerekiyor. Ah aman tanrım. Ona son olarak ne istediğini sorarken düşeceğim durumu gözünüzün önüne getirin. Ne derseniz deyin, ona bunu söyleyemem. Ne kadar iyi bir insan olduğunu siz de biliyorsunuz. Başını anlamlı anlamlı sallayan doktor, gene de onu yolculuğa kışın çıkmaması konusunda ikna edin. Yoksa yolda işi bitik, dedi. Hancının kızı başına kışlık atkısını atmış, arka merdivenin çamurlu sahanlığında tepinerek bağırıyordu. ''Aksiyuşa, Aksiyuşa, hadi gel, Şirkins'le hanımefendiyi görelim. İnce hastalıktan Avrupa'ya götürüyorlarmış. Ömrümde hiç veremli görmedim.'' Aksiyuşa eşikten atladı. İkisi el ele tutuşarak dışarıya çıktılar. Yavaş adımlarla posta arabasının yanından geçerken perdesi inik pencereye baktılar. Hasta onlara başını döndürdü. Ama iki kızın kendisine baktığını fark edince kaşlarını çattı, yüzünü arkaya çevirdi. ''Vay anacığım,'' dedi hancının kızı. ''Ne güzel, pırlanta gibi bir kadındı. Ama şimdi mum gibi erimiş. İnsan bakmaya korkar. Sen de gördün değil mi Aksiyuşa?'' Aksiyuşa onu doğruladı. ''Ne kadar da çökmüş. Gözleri iyice çukurlarına kaçmış. Hadi bir daha bakalım. İşte işte, yüzünü arkaya çevirdi. Ama ben gene gördüm. Çok yazık. Sen de acıdın mı Maşa?'' Maşa, arkadaşının sorusuna yanıt olarak, ''Öf, ne çok çamur var,'' dedi. Sonra ikisi yan yana hana doğru koştular. O sırada hasta şöyle düşünüyordu. ''Anlaşılan korkulacak biri olmuşum. Hemen yola çıkmalıyım. Çok geçmez. Yurt dışında iyileşirim.'' Lokmasını çiğniye çiğniye posta arabasına yaklaşan kocası, ''Nasılsın dostum?'' diye sordu bir daha. Hasta kadın, ''Hep aynı soru. Durmadan da yer içer,'' diye düşündü dişlerinin arasından. Şöyle böyle, diye mırıldandı. ''Biliyor musun dostum, korkarım, Bu havada, yollarda daha kötüleşeceksin. Edward Ivanovich de aynı kanıda. İstersen geriye, evimize dönelim. Kadın öfkeli öfkeli susuyordu. Hava düzelir, yollar bataklık durumundan kurtulur, sen daha da iyileşirsin. O zaman hep birlikte gider, güzel bir tatil geçiririz. Beni bağışla. Seni hiç dinlemeseydim, şimdi çoktan Berlin'deydim. Üstelik tümüyle iyileşmiştim. Ne yaparsın meleğim? Biliyorsun o zaman fırsat bulamadık. Ama şimdi bir ay daha dişini sıksan iyice düzelirsin. Ben de işlerimi düzene koyduktan sonra çocukları yanımıza alır. Çocuklar turp gibi, bense değilim. Biraz anlayışlı ol şekerim. Bu hava sağlığına hiç yaramaz. Yolda iyice bozulabilirsin. Hiç olmazsa evde... Hasta kadın kocasının sözünü yine sertçe kesti. Evde ne? Evde ölmek daha mı kolay demek istiyorsun? Ama ölmek sözü onu korkutmuş olmalı ki kocasına yalvarırcasına sorar gibi baktı. Adam gözlerini önüne indirdi, sustu. Kadının ağzı çocukça büzüldü, gözlerinden yaş boşandı. Kocası atkısına sarınarak arabadan uzaklaştı. Kadın, hayır, gitmek istiyorum, dedi. Gözlerini göğe kaldırdı, ellerini kenetledi, kendi kendine şu sözleri fısıldamaya başladı. Ulu Tanrım, bütün bunlar neden? Neden kulunun çektiği bu acılar? Gözlerinden durmadan yaşlar akıyordu. Tanrı'ya uzun uzun yalvardı, yakardı. Ama göğsü hep ağrıyor, sıkışıyordu. Gökyüzü, tarlalar, yol hep öyle kül rengi bulanıktı. Her yere güz sisi, ne daha az, ne daha çok, çamurlu yollara, damlara, posta arabasına, gür neşeli sesleriyle konuşarak posta arabasını yağlayan, şuraya buraya koşuşan arabacıların tulumlarına iniyor, her şeyi boz bir renge boyuyordu. 2. Araba koşulmuştu. Ama arabacı ağırdan alıyordu. Adam bir ara arabacıların kaldıkları kulübeye daldı. Burası bunaltıcı sıcak, karanlık bir yerdi. Havası ağırdı. İçerisi pişmiş ekmek, kapuska, koyun postu, insan kokuyordu. Küçücük izbeye 5-10 arabacı doluşmuştu. Aşçı kadın ocağın yanında yemek işleriyle uğraşıyordu. Fırının üstünde ise koyun postlarına sarılmış hasta bir adam yatmaktaydı. Kırbacı kemerine sokulu, tulum giymiş genç arabacı odaya girince hastaya ''Hüvedur dayı! Hüvedur dayı!'' diye seslendi. Arabacılardan biri ''Ne bağırıp duruyorsun, kalın kafalı, görmüyor musun, adam hasta! Fetkayla bir alıp vereceğin mi var? Hadi git! Seni arabada bekliyorlar!'' diye çıkıştı. Saçlarını arkaya atıp kemerindeki eldiveni düzelten delikanlı, birikini ''Çizmelerini isteyecektim!'' ''Kendiminkiler iyice eskidi de.'' diye yanıtladı. Sonra ocağa doğru yürüdü. ''Hey, Hüvedur dayı, uyuyor musun?'' Zayıf bir ses oradan, ''Ne var, ne istiyorsun?'' diye karşılık verdi. Sonra kızıl, sıska bir yüz fırının üzerinden eğildi, kıllarla örtülü, zayıf, sararmış elleriyle kirli gömleğini, sivri omzu üzerinden sarkan cepkenini düzeltti. ''Su verin bana. Sen ne istiyordun yeğenim?'' Delikanlı bir çanak su verdi. Ağırlığını bir bacağından öbürüne devirerek, ''Şey, Fetka, sana belki yeni çizme gerekmez şimdi.'' dedi. ''Yola gitmeyeceksen onları bana verir misin?'' Hasta adam yorgun başını, içinde suyun ışıldadığı çanağın üstüne eğdi. Seyrek sarkık bıyıklarını loş suya daldırarak zayıf, kanmaz bir biçimde içti. Karmakarışık sakalı kir içindeydi. Ölgün, donuk gözlerini genç arabacının yüzüne güçlükle doğrulttu. Suyu içince ıslak dudaklarını silmek için elini kaldırmak istedi. Ama bunu yapamadı. Ağzını cepkenin yenine sildi. Konuşmaksızın burnundan soluyarak gücünü toplamaya çalışırken delikanlının gözlerine süzgün süzgün bakıyordu. Genç arabacı, ''Yoksa çizmelerini bedavaya başkasına mı söz verdin?'' dedi. ''Yolda ayaklarım ıslanacak. Terslik bu ya. Hemen işim de var. Kendi kendime, bak Serega,'' dedim, ''gel sen Fetka'nın çizmelerini iste. Belki artık onun işine yaramaz. Yoksa kendin mi kullanacaksın çizmeyi?'' ''Hadi yanıt ver bana. Hastanın göğsünde bir şey sıkışıp hırlamaya başladı. Adam ikiye büküldü. Gıcık verici, sonu gelmez öksürükten boğulacak gibiydi. Aşçı kadın ansızın kulakları çınlatırcasına öfkeyle bağırdı. ''Nasıl kullansın gayri? İki aydır fırının üstünden inmiyor. Nasıl öksürdüğünü görmüyor musun? Zavallının ta içine işlemiş. Çizmeleri nerede kullanacak? Yepyeni şeylerle gömülecek değil ya. Zamanı çoktan geldi hani. Tanrım, sen bu ihtiyarın kusurlarını bağışla. Görüyorsunuz nasıl uğunuyor. Onu başka bir eve mi götürmeli, ne yapmalı? Böyleleri için hastaneler varmış diyorlar. İş mi yani? Bütün köşeyi tuttu. Tamam. İnsana soluk aldırmazlar. Bir de temizlik istemezler mi insandan? Posta sürücüsü kapıdan seslendi. Hey Serega, hadi arabanın başına gel. Efendiler seni bekliyorlar. Serega, hasta ihtiyarın yanıtını beklemeden gitmek istedi. Ama bir iki öksürükler arasında ona bir şeyler söylemek istediğini gözleriyle işaret etti. Öksürüğünü bastırıp biraz dinlenince, ''Serega, çizmeleri al.'' dedi. Sonra hırıltılı sesiyle, ''Yalnız ölünce mezarıma taş koydur.'' diye ekledi. ''Teşekkür dayı, çizmeleri alıyorum, taşı da koyduracağım, yemin ederim.'' Hasta bir daha zorlanarak, ''Bakın, çocuklar, siz de işittiniz.'' dedi. Sonra gene iki büklüm eğilerek öksürmeye başladı. Arabacılardan biri, ''Tamam, işittik.'' dedi. ''Serega, hadi git artık. Yoksa posta başı gene koşar gelir. Biliyorsun, Şirkinskli hanımefendi ağır hasta.'' Serega, ayağına büyük gelen delik çizmelerini hızla çıkarıp iskemlenin altına fırlattı. Fyodor dayının yeni çizmeleri ayaklarına tıpatıp uygun gelmişti. Bunlara baka baka arabaya doğru seyirtti. Serega, arabanın sürücü yerine çıkıp dizginleri toplarken elinde boya çanağı tutan bir arabacı, ''Ne çizme ya?'' dedi. ''Getir şunu bir güzel boyayayım.'' ''Bedava verdi demek.'' Serega ayağa kalktı, paltosunun eteklerini kıvırdı. ''Kıskandın mı? Bak hele şuna.'' Sonra kamçısını sallayarak atları sürdü. ''Hadi aslanlarım!'' Yolcuları, bavulları, öteki yükleriyle birlikte posta ve kupa arabaları, kurşun rengi sonbahar sisinde yavaş yavaş gözden kaybolarak ıslak yolda koşmaya başladılar. Hasta arabacı havasız kulübede fırının üzerinde kaldı. Doya doya öksüremeden son gücünü toplayarak öbür yana döndü, sessizleşti. Akşama kadar kulübeye girdiler, çıktılar, öğle yemeği yediler. Hastadan hiç ses yoktu. Yatmadan önce aşçı kadın fırının üstüne tırmandı. Yaşlı adamın bacakları üzerinden gocuğunu çekti. ''Sen bana kızma, Nastanya.'' dedi hasta. ''Çok sürmez. Köşeyi boşaltırım.'' ''Ziyanı yok. Sen canını sıkma.'' ''Ve dur dayı, söyler misin neren ağrıyor?'' ''Hep karnım ağrıyor. Allah bilir hastalığım nasıl bir şey.'' ''Öksürdüğüne göre korkarım boğazında ağrıyordur.'' ''Ağrımayan neren var ki? Ecel geldi, baş ağrısı bahane. Ah, aman karnım.'' Fırının üstünden inerken hastanın üzerine cepkeni düzelterek örten Nastasya, ''Bacaklarını ört, heh şöyle.'' dedi. Geceleyin bir kandil kulübeyi ölgün ölgün aydınlatıyordu. Nastanya ile on kadar arabacı kimi yerde kimi iskemlelerin üzerinde horultuyla uyuyorlardı. Yalnız hasta adam hafif hafif hırıldıyor, öksürüyor, fırının üzerinde bir o yana bir bu yana dönüyordu. Sabaha doğru büsbütün sessizleşti. Sabahın alacakaranlığında aşçı kadın uykulu uyku gerinirken şöyle anlatıyordu. ''Düşümde bu gece şaşılacak bir şey gördüm. Hüvedor dayı fırının üzerinden inmiş, avluya odun kesmeye çıkmış. Nastasya, ver şu baltayı, diyor. Sana yardım edeyim. Sen odun kırabilir misin, diyorum. Ama elimden baltayı kapıyor, vurmaya başlıyor. Öyle atik, öyle becerikli kırıyor ki, yongalar havada uçuşuyor. Nasıl olur, diyorum. Sen hasta değil miydin? Hayır, ben sağlamım, diyor. Sonra baltayı öyle bir savurdu ki, ödüm patladı sandım. Bir çığlık atmıştım. O sırada gözlerimi açtım. Ne dersiniz? Adamcağız ölmüş müdür? Hüvedor dayı, Vedor dayı, işitiyor musun beni? Fyodor'dan ses çıkmıyordu. Uyanan arabacılardan biri, ''Öldü mü yoksa?'' dedi. Ocağın üzerinden sarkan kızılımsı, kıllı, cılız kol, soğuk ve sarımtıraktı. ''Ölmüş herhalde. Gidip Ancı'ya söylemeli.'' Fyodor'un akrabası yoktu, kimsesizdi. Ertesi gün koruluğun ötesindeki yeni mezarlığa gömdüler. Nastasya gördüğü rüyayı, Fyodor dayının öldüğünü, ilk olarak kendisinin bildiğini, birkaç gün her önüne geleni anlattı. 3. Bahar gelmişti. Kentin ıslak sokaklarında gübreli buzlar arasından şen derecikler şırıldıyordu. Giysilerin renkleri, yürüyen insanların konuşmaları parlak ve canlıydı. Çitlerin arkasındaki bahçeciklerde ağaçların tomurcukları patlamak üzereydi. Serin esintiyle birlikte dallar belli belirsiz sallanıyordu. Duru damlalar dallardan süzülüyor, sonra yere düşüyordu. Serçeler karmakarışık cıvıldaşıyor, küçücük kanatlarıyla pırpır ediyorlardı. Çitlerin, evlerin, ağaçların güneş düşen yerlerinde her şey kımıl kımıl, ışıl ışıldı. Yeri göğü dolduran tüm canlılar, insanların yüreklerindeki aynı sevinçle, aynı yaşama isteğiyle doluydu. Ana caddelerin birinde büyük bir konağın önüne taze saman serilmişti. Evde yurt dışına gitmek isteyen o ölümcül hasta hanımefendi yatıyordu. Odalardan birinin kapalı kapısının arkasında hastanın kocasıyla yaşlı bir kadın ayakta beklemekteydiler. Sedirde elinde katlanmış bir şey tutan bir papaz gözlerini yummuş oturuyordu. Köşedeki Voltaire tipi koltukta yatan ihtiyar bir kadın, hasta kadının annesi, acı gözyaşları dökmekteydi. Yanında dikilen hizmetçinin elinde temiz bir mendil vardı. ''Hanımı isterse'' diye getirmişti. Bir başka hizmetçi ihtiyarın şakaklarını ovuyor, serinletmek için başörtüsünün altına kır saçlarına üflüyordu. Hasta kadının kocası kendisiyle birlikte kapının arkasında duran yaşlı kadına ''Hadi, İsa yardımcımız olsun'' dedi. ''Size çok güveni vardır. Ayrıca onunla nasıl konuşacağınızı biliyorsunuz. Sizden bütün istediğim, onu tam olarak ikna etmeniz, ölüme hazırlamanız.'' Kadına kapıyı açmak üzereyken kuzeni olan yaşlı kadın onu durdurdu. Mendilini birkaç kez gözlerine bastırarak başını salladı. ''Umarım ağladığım belli olmaz.'' Böyle diyerek kapıyı açtı, iç odaya girdi. Hasta kadının kocası çok heyecanlıydı. Hayli yorgun görünüyordu. Koltukta ağlayan ihtiyar annenin yanına gitmek için yürümüştü ki ona birkaç adım kala durarak geriye döndü. Odada biraz gezindikten sonra papaza doğru yürüdü. Papaz adama baktı. Kaşlarını kaldırıp ah çekti. Bu sırada kır düşmüş ufak sakalı kalkıp indi. Adam, ''Aman Tanrım!'' diyerek içini çekti. ''Ne gelir elden?'' Böyle söylerken kaşları ve sakalcığı bir daha havaya kalktı, indi. Adam hemen hemen umutsuzluk içindeydi. ''Kaynanamın durumunu görüyorsunuz. Nasıl dayanacak bilmem. Onun gibi sevmek görülmedik bir şey. Peder, lütfen kadıncağızı yatıştırıp evden gitmesini sağlar mısınız?'' Papaz ayağa kalktı. Yaşlı kadına, hastanın annesine yaklaştı. ''Efendim, anne yüreğindeki duyguların derinliğini Tanrı'dan başka kimse bilemez. Şurası bir gerçek ki, Tanrı bağışlayıcıdır.'' Kadın sakinleşinceye kadar papaz konuşmasını sürdürdü. ''Tanrı esirgeyicidir. Size şunu arz edeyim. Benim köyde Maria Dimitrievna'dan daha ağır hasta bir adam vardı. Ama inanır mısınız, bir gün cahil bir esnaf otlarla onu kısa zamanda iyileştirdi. Adam şimdi turp gibi. Moskova'da yaşıyor. Vasili Dimitrievich'e der dururum. Bir de şu esnafa gitmeli. En azından hasta için avunma kaynağı olurdu. Tanrı güçlüdür.'' İhtiyar kadın içini çekti. ''Hayır, kızım artık yaşamaz. Şurada benim gibi yaşlı biri dururken Tanrı onun canını alıyor.'' Ve isteri hıçkırığı üzüntüsünü unutturacak kadar çoğaldı. Hastanın kocası yüzünü elleriyle kapadı. Koşarak dışarı çıktı. Koridorda birbirlerini kovalayarak koşuşan kızıyla oğluna rastladı. Çocukların dadısı adamı görünce, ''Çocukları annelerine götürmemi buyurmaz mısınız?'' diye sordu. ''Hayır, onları görmek istemiyor. Görürse sinirleri iyice bozulur. Oğlan bir dakika durdu. Babasının yüzüne dik dik baktı. Sonra bir ayağıyla tekme atıp neşeyle bağırdıktan sonra koşmaya başladı. Koşarken kız kardeşini göstererek ''Babacığım, şuna bak, yağız at gibi!'' diye bağırıyordu. Bu arada öteki odada adamın kuzeni olan yaşlı kadın, hastanın başucunda oturuyor, ustalıkla yönettiği konuşmayla onu ölüm düşüncesine hazırlıyordu. Doktor pencerenin önünde ilaç karıştırmaktaydı. Sağına soluna yastık konularak oturtulan beyaz sabahlıklı hasta kadın, konuşmadan kocasının kuzeni yaşlı kadına bakıyordu. Bir ara Beriki'nin sözünü keserek, ''Ah dostum,'' dedi. ''Benimle böyle konuşmayın. Çocuk değilim artık. Hristiyanım, her şeyi biliyorum. Çok yaşamayacağımı da. Kocam sözümü dinleyip İtalya'ya götürseydi belki, hatta %100 iyileşeceğimi de biliyorum. Oraya gitmemiz gerektiğini herkes söyledi. Ama elden ne gelir? Tanrı böyle istemiş. Anlıyorum, günahımız çok. Ama Tanrı'nın bağışlayıcılığına güveniyorum. Bu dünyada herkes affedilecektir. Kendimi anlamaya çalışıyorum. Benim günahım da çoktur, dostum. Buna karşılık çok acı çektim. Acılara sabırla dayanmaya çalıştım. Öyleyse papazı çağıralım mı? Dua okunurken daha da rahatlarsınız. Hasta kadın, evet anlamında başını eğdi. Sonra da, ''Ulu Tanrım, ben günahkar kulunu bağışla,'' dedi. Yaşlı kadın dışarı çıkarak papaza göz kırptı. Hastanın kocasına gözlerinden yaşlar aka aka, ''Sanki bir melek,'' dedi. Adam da ağlamaya başladı. Papaz hastanın odasına girdi. İhtiyar anne kendinden geçmiş, uzun koltukta yatıyordu. Birinci oda büsbütün sessizleşmişti. 5 dakika sonra papaz odadan çıktı. Kalpağını çıkarıp saçlarını düzeltti. ''Çok şükür, şimdi daha sakin,'' dedi. ''Sizi görmek istiyorlar.'' Kocasıyla kuzeni içeri girdiler. Hasta, aziz tasvirine bakarak sessiz sessiz ağlıyordu. ''Adam, kutlarım seni dostum,'' dedi. İnce dudaklarında hafif bir gülümseme dolaşan hasta kadın ağır ağır konuşuyordu. ''Teşekkür ederim. Şimdi çok daha iyiyim. Anlaşılmaz bir haz duyuyorum. Tanrı ne kadar bağışlayıcıymış. Doğru değil mi? Tanrı esirgiyicidir. Her şeye gücü yeter.'' Islak gözleri duvardaki tasvire çakılmış gibiydi. Coşkulu yakarışlarına hiç ara vermiyordu. Sonra birden hatırına gelmiş gibi işmarla kocasını yanına çağırdı. Zayıf, üzgün bir sesle, ''Ne zaman bir isteğimi yerine getireceğini göreceğim,'' dedi. Kocası boynunu uzattı, saygıyla dinlerken sordu. ''Ne istiyorsun hayatım? Sana kaç kez söyledim. Bu doktorlar bir şey bilmezler, basit hekimler vardır, insanı kolayca iyi ederler,'' diye. ''Bak, peder de söyledi. Bir esnaf varmış. Ona gidelim. Kime hayatım?'' ''Aman Tanrım, beni neden anlamak istemiyorsun?'' Sonra yüzünü buruşturdu, gözlerini kapadı. Doktor hastaya yaklaşarak kolunu tuttu. Nabız fark edilir derecede gitgide zayıflıyordu. Adama göz kırptı. Hasta bunu görerek korkuyla çevresine bakındı. Kuzeni arkaya döndü, ağlamaya başladı. ''Ağlama,'' dedi hasta kadın. ''Hem kendini hem de beni üzüyorsun. Son gücümü de şu ağlaman alıyor.'' Kuzeni hastanın elini öptü. ''Sen bir meleksin. Bir meleksin sen. Hayır, şuradan öp. Yalnız ölülerin eli öpülür. Aman Tanrım, aman Tanrım.'' O akşam ölen hasta kadın büyük evin salonunda bir tabuta konuldu. Kapıları kapalı geniş odada bir papaz yamağı, burnundan çıkan ölçülü sesle zebur okumaya başladı. Parlak bal mumu ışığı yüksek gümüş şamdanlardan ölünün soğuk alnına, bal mumu renginde ellerine, diz ve ayaklarının çıkıntılarına korkunç bir biçimde kabaran örtünün taşlaşmış kırışıklıklarına düşüyordu. Papaz yamağının tek düze bir okuyuşu vardı. Bir şey anlamadan ağzından dökülen sözler sessiz salonda garip bir biçimde çınlayarak kayboluyordu. Ara sıra uzak bir odadan çocuk sesleri, ayak patırtıları geliyordu. Zebur'un sözleri şöyleydi. Yüzünü örtersin utanırlar. Canlarını alırsın ölürler, küle dönerler. Ruh gönderirsin canlanırlar. Yeryüzünü şenlendirirler. Tanrı'ya sonsuz hamdolsun. Ölünün yüzü katı, durgun, ürkütücüydü. Ne temiz soğuk alnında, ne de sertçe kapanmış ağzında hiçbir kıpırdanma yoktu. 4. Bir ay sonra kadının mezarı üzerinde taş bir anıt yükseldi. Arabacının mezarındaysa hiçbir şey yoktu. Yalnızca bir insanın geçmiş varlığının tek belirtisi olarak, toprak tümseyin üstünde körpe yeşil otlar büyümüştü. Günün birinde menzil hanındaki aşçı kadın, ''Serega'' dedi, ''Hivedor'un mezarına taş dikmezsen günaha girersin. Kış gelsin diye oyaladın durdun. Peki verdiğin sözü niçin tutmuyorsun? Hepimiz işittik. Ben de tanığım. Biliyorsun, kendisi bir kez sana geldi. Taşını dikmezsen bir daha gelir. Boğar seni vallahi.'' Serega, ''Hah, dikmeyeceğim diyen mi var? Dikeceğim. Hem de 1,5 rublelik taş alıp dikeceğim. Sözümü unutmadım ama taşı çok uzaktan getirtmek gerek. Kente işim düşerse alırım.'' Yaşlı bir arabacı oradan atıldı. ''Bari bir haç dikeydin. Böylesi büsbütün kötü. Adamın çizmelerini giyiyorsun.'' ''Haçı nereden bulayım? Ağaçtan yontamazsın ya. Şunun söylediğine bak, ağaçtan yontamazmış. Eline bir balta al, erkenden ormana git, ağaçlardan birini kesiver. Diş budak mı olur yoksa başka bir cins mi? İşte sana haç. Daha olmazsa korucuya bir şişe içki götürürsün. Her ıvır zıvır için içki götürmeye de kalkma ha. Geçenlerde arabanın özek tahtasını kırdımdı, yepyeni bir tane yapmak istedim, ağaç kesmek için gittiğimde kimse bir şey söylemedi.'' Erkencecik, henüz şafak sökerken Serega bir balta aldı, ormana yollandı. Henüz güneş ışınlarının aydınlatmadığı, yeni düşmüş çiğin donuk örtüsü her şeyi kaplamıştı. Ufkun doğuya düşen bölümü, ince bulutların sardığı gökyüzünde güneşin aydınlığını yansıtırken belli belirsiz ağrıyordu. Ne yerde bir otçuk, ne de dallarda bir yaprak kıpırdıyordu. Ormanın sessizliğini bozan tek ses, ağaçların sık dallarından gelen kanat çırpmaları, bir de arabacı yürürken otlarda çıkardığı hışırtılardı. Derken ansızın tuhaf, doğaya yabancı bir ses işitildi. Sonra bu ses ormanın kıyısında donup kaldı. Sonra aynı ses bir daha duyuldu. Ağaçlardan birinin gövdesi bu gürültüyü biteviye takırtılarla çevreye yaymaya başladı. Takırdayan ağaç garip bir biçimde sarsıldı, gürbüz yapraklar kendi aralarında bir şeyler fısıldaştılar, dallardan birine konmuş olan bir nar bülbülü kanatları ıslık çalarak iki kere pırpır etti, kuyruğunu sallaya sallaya başka bir ağaca kondu. Balta alttan ağacı oydukça ağaç giderek artan boğuk sesler çıkararak kütürdüyor, yaş beyaz yongalar çiğ düşmüş otlar üzerine saçılıyordu. Derken vuruşlarla birlikte hafif bir çatırtı işildi. Ağaç bütün gövdesiyle titredi, biraz eğildi, sonra kökü üzerinde korkuyla irkilerek yeniden doğruldu. Bir an için her şey sustu ama ağaç bir daha eğildi. Gövdesinden yükselen çatırtılar çoğaldı, budakları kırılıp dalları alta doğru sarkarak baş aşağı kara toprağa devrildi. Balta takırtıları, ayak sesleri bıçak gibi kesildi. Nar bülbülü kanat çırptı, daha yükseklere uçtu. Kanatlarıyla dokunduğu bir dalcık bir süre sallandı, sonra öteki dallar gibi dondu kaldı. Yeni açılan boşlukta kımıltısız dalların yaprakları daha bir diri görünüyordu. Güneşin ışıkları arkası görünen bulutu delip gökte parladı, sonra yavaş yavaş her yere yayıldı. Koyu sis çukurlarda harelenmeye, çiğ damlaları yeşilliğin üzerinde ışıl ışıl oynamaya başladı. Ağaran saydam bulutlar mavi gökte şuraya buraya dağıldı. Kuşlar ormanın sık yerlerine uçuştular, sanki yok olmaktan zor kurtulmuşlar gibi mutlulukla cıvıldaştılar. Semiz yapraklar sevinçli bir durgunluk içinde dallarında fısıldaşmaya başladılar. Ayakta kalan ağaçların tepeleri, yerde yatan ölü ağacın üzerinde saygıyla usuldan usula salındılar. Son.